Nifanyeje baba watoto, paka unielewe vizuri. Hebu keti karibu yangu, tupate rekebisha maisha. Kila nikukata talo arudia ilo ilo, sasa ninaona kweli mapenzi yamefika kikomo. Sasa ninaona kweli mapenzi yamefika kikomo. Tazalo arudia ilo ilo, sasa ninaona kweli mapenzi yamefika kikomo. Sasa ninaona kweli mapenzi yamefika kikomo. Heshima wa kitu jamure, baba watoto ujiheshimu. Heshima huwa kitu cha bure, baba watoto ujiheshimu. Sasa ninaona ukweli kiki, ulevi umekutopea oho bwana. Heshima huwa kitu cha bure, baba watoto ujiheshimu. Watoto wataka kusoma ogogo, mume wangu acha ulevi oho bwana. Heshima huwa kitu cha bure, kitu cha bure bwana, baba watoto ujiheshimu.